राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 1952 अनुसार 9 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सदा शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज साधन और सिद्धि इसको हम कठिन मानते हैं, ये वास्तव में कठिन नहीं है। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितनी क्रिया करने की जरूरत है उसकी अपेक्षा इस बात को तत्व से समझने की ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कर्म करने में प्रतंत्रता, कामना त्यागने में प्रतंत्रता, ये दिखता है ना, ये दिखता है ऐसा, ऐसा है नहीं। तत्व की प्राप्ति कठिन है ऐसा दिखता है, ऐसा हमें भान होता है। उसी तत्व से समझने से ये सुगम हो जाता है। सुगम करने में कठिनता है, जानने में समझने में कठिनता नहीं है। वे तो असर असर पड़ता है कि आप लोग समझने में कठिनता मानते हैं, करने में कठिनता मानते हैं। समझने में अगर सुगमता मान लें और समझ लें तो करना बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा। जैसे आपको भी कामना है, गीता ने कामना के त्याग पर बहुत जोर दिया है। हर एक ग्रंथ में गीता जैसा जोर नहीं दिखता है। गीता कामना का त्याग की बात कहती है। तो कामना क्या है, ये जैसे बीड़ी सिगरेट सीख लेता है, हुक्का चिलम पीना सीख लेता है, उसके लिए कठिन हो जाता है। इसी तरह से कामना का त्याग कठिन हो रहा है। कामना स्वाभाविक नहीं है। अगर स्वाभाविक हो तो उसका त्याग हो सकता ही नहीं। जैसे आपका स्वरूप नित्य है, इसका त्याग आप कर नहीं सकते, कर सकते ही नहीं। कैसे करोगे, अपनी को नित्य कैसे बना लोगे। ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव है उसे सत्ता नहीं होती। तो कामना है, तादात्म्य है, दुरुपयोग है, ये जो विरुद्ध चलना है, दुराचार है, दुर्गुण है, ये बड़े कठिन है। इनका त्याग स्वतः है। जैसे शैत्यं यत्सा प्रकृतिर जलस्य, जल का ठंडा हो जाना प्रकृति है, स्वभाव है। गर्म संयोग से होता है, ठंडा पंत है, जल में ठंडा पंत रहता है, स्वाभाविक ही। ऐसे निर्दोषता स्वाभाविक है, दोष आए हुए है, ये आप कृपा कर मान लें। मैंने जैसा पढ़ा है, सुना है और मेरे विचार में आई है, वैसी बातें कहता हूं। आप पहले ये मान लें कि ये व्यसनों की तरह कठिन हो गया। व्यसन ही सुन सो बात रेव न जावा राजिया, व्यसनी व्यसन छोड़ नहीं सकता। तो छोड़ नहीं सकते क्या है, ये आदत है, ऐसे कामना की आदत है, दुरुपयोग की आदत है, तादात्म्य की आदत है, इनके साथ घुल मिल गए। अब कठिन होता है इसका त्याग करना। आपके सामने एक बात रखो, ध्यान दें, कामना का त्याग कठिन है तो कामना की पूर्ति सुगम है, कामना की पूर्ति असंभव है। आज दिन के इतिहास में आप देख लो, आप इतने बैठे हो सत्संग सुनने वाले, भागवत महाभारत आदि पढ़ने सुनने वाले हो, आप कोई आदमी बता सकते हो कि जिसे कामना सभी पूरी हुई हो इतिहास में, कोई बता दो, किसी का नाम ले लो, कोई याद हो तो बता दो भाई, उस आदमी की तो कामना पूरी हुई है। निष्काम तो संत हुए हैं, कई हो गए संत, बहो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता मेरे को प्राप्त हो गई, तद बुद्धे सदात्मा नस्तम निष्ठा तत्पराणा गच्छन्ति या पुनरावृत्त हो ज्ञान निरुत्तम कर्मशा, बहुत सुन दिया उसने, बहुत से ऐसे होते हैं। परंतु कामना पूरी होने वाला को एक भी आदमी बताओ। एक दिन मैंने व्याख्यान बात सुनी, कामना क्या है, मन चाहिए हो ना, कामना इतना ही हो भाई, धन की कामना है, ये कामना, ये तो उसका बात है। मूल में कामना क्या है कि मेरा मन चाह हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए, ये तो कामना है, जो चाहूं जो हो जाए वो पूर्ति कामना है। तो मैंने व्याख्यान में बात सुनी तो मन चाह तो राम जी के बाप का भी नहीं हुआ, आप कर लोगे, आप में ज्यादा सामर्थ्य है। मन चाह तो नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, तो मन चाह कैसे हो जाएगा, मन चाह होना असंभव है। इसमें कारण है खास, मन चाह है ये असत है, असत हो ही नहीं सकता, असत की सत्ता हो ही नहीं सकती, ना असतो विद्यते भाव, असत की भाव हो ही नहीं सकता। यार कामना का त्याग सत है, कामना की पूर्ति असत है, कामना असत ही पूर्ति होती है। अब ध्यान दें, एक दूसरी बात बताता हूं, कहते हैं हमारे भगवान के मिलने की कामना है, तो भगवान से मिलने की कामना कामना नहीं होती है, वो आवश्यकता है। इस आवश्यकता का पर्याय अंग्रेजी में मिला नहीं है। अंग्रेजी अच्छे अच्छे पुरुषों से मैंने पूछा है, ठीक तरह से बताओ, तो असली बात कोई नहीं बता सका। तो मेरे मालूम होता है कि अंग्रेजी में शब्द नहीं है ये, अंग्रेजी कोई विद्वान अध्यापक बड़े नामी हो एमए तो वो बतावे, फिर बता देना, अभी जरा समय है, मेरे को बता देना। मैंने पूछा है खूब गहरी रीति से, शब्द नहीं है। बहुत पुरानी एक बात पढ़ी थी, ईश्वर की बात, तो मैंने कहा तुम्हारे दर्शन में ईश्वर है ही नहीं, कैसे नहीं है कि वो अंग्रेजी में मक्खन का नाम बताओ। अच्छा घी का नाम बताओ, मक्खन का नाम बता दे, वटर वटर करते, मैं कहता हूँ घी का नाम बताओ, नहीं बता सकते, वटर ऑयल कह दो भाई, नाम बता सकते हो घी का, नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, घी होता ही नहीं, वहां मक्खड़ी खाते हैं, ठंडी बहुत है, जो ठंडी खाते ठंड मक्खड़ी खा लेते हैं, घी है नहीं तो नाम कैसे हो। तो चीज वस्तु है ही नहीं, इस तरह से आवश्यकता है, इसका डिजायर वांट ऐसे कई शब्द मैंने सुने, याद नहीं मेरे को, बारीक बारीक शब्द सुने हैं, पर बारीक शब्द सब कामना के बाजू के, सब भी कामना के बाजू के। आप आवश्यकता उसका अर्थ कर लेते हैं, परंतु आवश्यकता असली वो नहीं है। ध्यान देकर सुने आप लोग, ख्याल करें, मेरी बात उधर ख्याल रखो। पहले आवश्यकता और कामना दो का भेद अपने भारतीय संस्कृति में बड़ा सुलभ है, और जगह मिलता नहीं है ऐसा, बड़ा सरल है। गीता में पहले इसी का ही वर्णन है हमारा, खास अशोच्यानंद शोचस्तव, इसमें वर्णन हो जा रहे 11वें श्लोक से हमारा राम जी। ग्यारहवें श्लोक से 30वें श्लोक तक देह देही का वर्णन है, देह और देही। इसमें आत्मा अनात्मा का विवेचन करने ठीक है कार्य प्राय करके, बिल्कुल नहीं है, आत्मा अनात्मा शब्द ही नहीं है इसमें। देह और देही, शरीर और शरीरी, ये है आत्मा अनात्मा वर्णन नहीं है, देह देही का वर्णन है। तो देह देही शरीर शरीरी, ये सीधी बात है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर वाला हूं और मेरा शरीर है। दो हुए खास विषय ये है, जिसमें शरीर के लिए जो जीव इच्छा होती है, कामना होती है, चाहना होती है, चाहे वह स्थूल शरीर की हो, सूक्ष्म शरीर की हो, चाहे कारण शरीर की हो, शरीर को लेकर जो आवश्यकता समझे उसका नाम है कामना। और आवश्यकता क्या है, जो शरीर ही है खुद, उसकी जो जरूरत है उसका नाम है आवश्यकता। इस आवश्यकता का वाचक शब्द अंग्रेजी में मिला नहीं है मेरे को, आप अंग्रेजी विद्वान सोच ले फिर समझा दे मेरे को, मैंने पूछा मैंने नहीं मिला है। तो वे शरीर का ही विचार करते हैं, शरीर का विचार किया ही नहीं उन्होंने, घी उनके हुआ ही नहीं, कैसे बोल देंगे। तो शरीर के लिए जो जरूरत है, चेतन के लिए जो जरूरत है, उसका नाम है आवश्यकता। ये हम कहते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपनी सुनी हुई से, अपने पढ़ी हुई से विचार कहते हैं। तो इसकी एक तो है शरीर की जरूरत, शरीर खाना पीना पहनना ओढ़ना जाना फिरना लेना देना, ये शरीर को लेकर होती है, इसकी इच्छा होती है। और शरीर ही है खुद, उसकी क्या है, उसकी मुक्ति की इच्छा, कल्याण की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, निष्काम होने की इच्छा, ये उसकी खुद शरीर ही की है। और दोनों होते हैं शरीर शरीर, दोनों मिलने से, कामना भी शरीर और शरीर ही मिलने से होती है, आवश्यकता शरीर और शरीर के मिलने से होती है। केवल शरीर में न कामना होती है न आवश्यकता होती है, केवल चेतन में न कामना होती है न आवश्यकता होती है। इस विषय को ठीक समझ लो, फिर समझना हो तो बारीकी से समझना हो तो फिर पूछा दे देना, मेरा प्रश्न कर लेना। तो केवल शरीर की इच्छा नहीं होती, केवल चेतन की ही कामना इच्छा नहीं होती, दोनों मिले हुए हैं, जिसको चेतन ग्रंथि कहते हैं, उसमें कामना भी होती है और जिज्ञासा भी होती है। शरीर ही शरीर को लेकर प्रधानता को लेकर होती है उसको कामना कहते हैं, और शरीर ही की प्रधानता लेकर तो उसको जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, मेरी मुक्ति हो जाए। दोनों होती है जड़ के संबंध से, जड़ के संबंध में ना जड़ता में होती ना चेतन में होती। और जड़ की कामना पूरी कोई कर सकता ही नहीं, कारण क्या, जड़ नाशवान है, अभिलाषी है ही नहीं, पूर्ति कैसे करेगा, असत की पूर्ति कैसे होगी, वो तो असत है। खूब अच्छा गहरा विषय है, आप जरा शांति के समय है अभी सुबह का। तो कामना होती है शरीर बोले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जड़ को लेकर के इसकी प्रधानता से होती है। तो इसको जड़ चेतनी ग्रंथि कहते हैं। इसकी स्थूल बात ऐसी है कि जो लेने की इच्छा है, लेने की, ये है जड़ता, और देने की है ही चेतनता। और लेना और देना दोनों होता है, ये चेतन ग्रंथि, और लेना ही लेना हो ये है जड़ता, और देना ही देना है ये चेतनता। ये एक सीधी परिभाषा है। तो लेना ही लेना है ये पशुओं को वृक्षों को इनको है, और मनुष्य के लेना भी होता है और देना भी होता है, लेना और देना दोनों होता है। हेतु रहित जग रूप उपकारी, बिना स्वार्थ बिना हेतु बिना कुछ चाहे सबका उपकार करना होता है, ये भगवान और भगवान के भक्त दो ही होते हैं। जो को उपकार दो ही बताए, तीजा नहीं बताया। न तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, तो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, लेना है, तो ये देना ही देना है। अब देना ही देना हो जाए इसकी है आवश्यकता, और लेना लेना मिट जाए इसकी आवश्यकता, लेना लेना मिट जाए इसकी आवश्यकता मिटाने की, लेना लेना मिट जाए आवश्यकता है, और लेने की इच्छा ही नहीं हो, देना ही देना देना, तो ये है आवश्यकता। तो देना ही देना जिसको ऐसे भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, जिसमें भगवान में तो स्वाभाविक है और भगत भगवान है, भक्ति करने से हो जाता है, ये हो जाता है। भगवान भगवान ही है, वह कभी जीव हुआ ही नहीं, और जीव होता है वो जीव ही जीव, वो भगवान के स्वरूप को भगवान को प्राप्त करके और कामना रहित हो जाता है। ये देना ही देना होता है, कामना कोई होती नहीं उनके, क्योंकि उनके चेतनता ही होती है केवल, जड़ता रहती है नहीं, कामना कैसे हो, शरीर में अध्यास रहता नहीं, शरीर का अभिमान रहता नहीं, कामना कैसे हो। तो वो परमात्म तत्व की प्राप्ति की जो इच्छा है ये कामना नहीं है, ये आपकी आवश्यकता, आवश्यकता पूरी होने पर, आवश्यकता तो पूरी हो जाती है कामना मिट जाती है, फिर कोई नहीं रहती। जब तक कामना रहती है तब तक आवश्यकता है, अगर कामना सर्वथा मिटी आवश्यकता पूरी हुई, क्योंकि आवश्यकता है वो है जो नित्य की है, और नित्य जो सदा प्राप्त है, उस नित्य की इच्छा कब होती है, अनित्य को पकड़ लेते हैं तब नित्य की इच्छा होती है। मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति स्वतः है, और बंधन परतः है, इस वजह से मिट जाता है, और मुक्ति स्वतः है इस वजह से हो जाती है। यह है सिद्धांत, ये दार्शनिक बात, वास्तविकता ये है। तो कामना किसी की कभी पूरी हुई नहीं, पूरी है नहीं, पूरी कभी होगी नहीं, और पूरी कभी हो सकती नहीं, ये बात पक्की है। और आवश्यकता पूरी हुई है और पूरी हो सकती है, क्योंकि आवश्यकता परमात्मा की है तो चेतन तत्व है, और कामना जड़ की है वो है ही नहीं, कैसे पूरी होगी, वो कैसे पूरी होगी, पूरी होती ही नहीं। तो जो कामना पूरी नहीं होती वो कामना मिटने वाली होती है, तो कामना तो मिटने वाली ही है। कामना मिटाना कठिन क्या हो गया कि जैसे जिसने बीड़ी सिगरेट शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा पीता, उसे छोड़ना कठिन होता है, इस तरह से कामना कठिन है। कामना है नहीं मूल में, मूल में कामना है नहीं, क्यों, शरीर को ले, शरीर है नहीं, शरीर नाशवान है, तो कामना भी नाशवान है। और आवश्यकता सच्ची है, पर बस आवश्यकता होती है जब तक कामना आती है, तब तक कामना मिट रही, आवश्यकता पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, कामना मिट जाती है, मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त है। ये है खास बात, असली बात। तो कामना पैदा की हुई हुई है, वो कामना कैसे मिटे, इसके लिए उपयोग बतावा, एक उपाय बतावा जो मैंने पढ़ा है। अभी हम लोगों की एक आदत है कि करने से होता है, करने से, इसमें एक उल्टी बात है, न करने से सिद्ध होता है, करने से सिद्ध नहीं होता है न करने से, क्योंकि जो परमात्म तत्व है उसके भी जड़ता का संबंध है, वो जड़ता का संबंध माना हुआ है, संबंध है नहीं, तो उसका निषेध करने से चेतनता रहती है। ऐसे साधन निषेधात्मक होते हैं और विध्यात्मक होते हैं, उसमें निषेधात्मक साधन नित्य है, जैसे विद्यात्मक काम है वो सत्य बोलेंगे, तो विद्यात्मक साधु इतना तेज नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे, ये निषेधात्मक है, कपट नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, ये आप निर्णय कर लो, आप बहुत सुंदर बड़ी सरलता से सिद्धि हो जाएगी। सत्य बोलेंगे इस करने में कठिनता होती है, पर झूठ बोलेंगे ही नहीं, तो दो अवस्था हो, क्या तो सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा, तीसरी अवस्था क्या होगी, तीसरी अवस्था ही थी, बोलेगा तो सत्य ही बोलेगी, असत्य बोलना ही नहीं है तो क्या बोलेगा, असत्य कैसे होगा। सत्य बोलने का नियम वाला आदमी निभने में कठिनता का अनुभव करेगा, परंतु असत्य न बोलना है ये सुगमता पड़ेगी। हमारे संतों ने कितनी विलक्षणता कही है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन के धारण करो, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समासरेत, तुम्हारे जो दूसरों का प्रतिकूल दिखता है वो आसन तुम मत करो, अनुकूल करो तो मुश्किल है, रुपया चाहिए तो दूसरे रुपया दे दूसरों को, तो रुपया नहीं दे सकते, किसी का तिरस्कार मत करो, इसमें क्या जोर है भाई, किसी अपमान मत करो, किसी निंदा मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, ये मत करो मत करो करने से करने वाले आप से आप बात होगी, पर लोगों से भी करने से होगी, तो संसार की बात करने से होगी और पारमार्थ सिद्धि न करने से होगी, तो निषेधात्मक साधन है ये बढ़िया है, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, अनाचार नहीं करेंगे, दुर्गुण दुराचार का त्याग कर देंगे, तो त्याग है बड़ी सुगम है, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग अंतर शांति, अंदर भी पता, तो झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा, आप साफ है, असत्य नहीं बोलोगे तो सत्य ही बोलोगे और क्या बोलोगे बता, इतने बेटे कोई किसी के हाथ में पैदा होती है बात कि असत्य नहीं बोलेंगे तो इसमें क्या बाधा लगेगी बताओ, उसे जबरदस्ती क्या होगी, कई जगह नुकसान हो जाएगा ऐसे साथ समझते हो, घाटा हो जाएगा, उन्नति नहीं होती, ऐसी कोई बात कह सकते हो आप, पर असत्य नहीं बोलेंगे इनमें कठिनता क्या है, तो असत्य नहीं बोलना है कि कहीं कोई बात है पूछे तो क्या तो बताते नहीं, व्यापार की बात है आप कहां से माल लाते हो, तो असत्य तो बोलेंगे नहीं, सत्य बोले वहां से लाते हैं तो आपको बाधा पड़ेगी, तो चुप हो जाओ, वही ज्यादा कहे तो व्यापार की बात बताएगी नहीं होती, अपने अपने व्यापार की अपने घर की बात बताएगी नहीं होती, क्या बाधा लगे बताओ, सब बातें नहीं बताते हम, क्या कोई पत्थर रखता है ऊपर, सब बातें कैसे बता दें, घर की सब बातें कैसे बता दें, एक याद आ गई कहानी, एक सेठ से पूछा एक आदमी ने कि सेठ जी कहां सोना, हाट में सोते हो घर में सोते हो, पूछा कहते हाट में सोवे, घर में सोवे, हाट में सोवे, बाट में सोवे, सोवे न सोवे बताओ, अब बोलो क्या क्या बोल, घर में सोवे, हाट में सोवे, बाट में सोवे, सोवे न सोवे, वो समझेगा हाथ में सोवे तो घर में चोरी करे, घर में सोवे तो हाथ में चोरी कर ले, सेठ बोले ऐसा सा घर में सोवे, हाथ में सोवे, बाट में सोवे, सोवे न सोवे, तो न सोने की बात कही, सोने की बात, अब कहां नहीं सोते हो, नहीं है ही नहीं हमारे, तो इस तरह से हम असत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य हो जाएगा आपसे आप ही, जितने दुर्गुण दुराचार है इनका आप त्याग करो, सदगुण सदाचार स्वतः होंगे, क्योंकि सदगुण में सत शब्द लगा है, सत शब्द नित्य का वाचक है, और असत्य है दुर्गुण है दुराचार है, ये दुर्गुण है ये असत्य है, तो असत्य तो मिट जाएगा, असत्य कैसे मिटेगा, इस वास्ते दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना है, ये त्याग करने से सदगुण सदाचार स्वतः आवेगे, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति का अर्थ क्या है, आस्तु संपत्ति का अर्थ असुनाम प्राणों का है। प्राण पोषण करने के लिए जो हमारा उपाय वो आस्तु संपत्ति और देवी नाम देव परमात्मा को प्राप्ति करने के जितने साधु है देवी संपत्ति। देव देवताओं का वचन नहीं है, देवी संपत्ति मोक्षाय, ये देवताओं का वचन देव शब्द नहीं है, ये है दैव है देव परमात्मा का, उसकी संपत्ति मानो परमात्मा की प्राप्ति करने के जो उपाय है वो सब देवी संपत्ति है। तो देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंध आया आसुरी मता, केवल पिंड पोषण पाया है आसुरी संपत्ति है, जो अपना पिंड पोषण प्राणी रहता है वो आसुरी संपत्ति नहीं छोड़ सकता। तो देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, कल्याण के लिए है, वो सबकी सब संपत्ति सत है, क्योंकि सत परमात्मा के साथ संबंध होगा वो सत हो जाएगा। कर्म से ही तदर्थ ही हम सदित्य विधि ये पांच अर्थ किए हैं, सद्भावे साधु भावे सब सदित्य और प्रशस्त कर्म तथा सब सत्पाद ये तपिशदात स्थिति सदित और कर्म से ही तदर्थ पांच अर्थ किए, ये सत है सब परमात्मा के साथ संबंध हुआ सत हुआ और परमात्मा विमुख हुआ असत हुआ, इतनी बात सीधी सारी बात। तो वो सत है वो सत सुगम होगा, तो असत का त्याग दे सत की प्राप्ति सुदैव होगी। असत को लाओगे तो नहीं ठहरेगा, करोगे तो नहीं ठहरेगा, असत है भाव है ही नहीं, असत का अभाव होता ही नहीं, वो तो प्राप्त होगा ही और कहा जाएगा वो असत के त्याग से। इस वास्ते कामना वासना आवेश तृष्णा ये सब जड़ की होती है, आवश्यकता केवल चेतन की होती है। तो ये मैंने नहीं सुना है, इस वास्ते मैं ऐसा सिद्धांत से नहीं मानता हूँ कि अंग्रेजों में ऐसी बात है ही नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। परंतु भाषा में हमारे को नहीं मिला ये बात, बिल्कुल हमने पूछ करके देखा है, मेरे अंग्रेजी का प्रयास है नहीं, इस वास्ते अच्छे पढ़े लिखों से पूछा है। तो बात क्या है, उनके व्यवहार में परमात्मा है ही नहीं, जैसे घी है ही नहीं, जिन परमात्मा है ही नहीं, और हमारे परमात्मा ही है, जड़ है ही नहीं। खाना पीना कैसे करो, जन्मे तो क्या करो, ब्याह करो तो कैसे करो, ब्राह्मण को बुलाओ कैसे करो, सोए तो कैसे करो, उठे तो कैसे करो, भोजन कर तो किस तरह मुख खोल कर कैसे करो, ऐसे ऐसे करो, हाथ पैर धोकर भोजन करो, ये करो ये करो, सबका संबंध परमात्मा के साथ, उनका सब संबंध जनता के साथ। अब शब्द कहां से आओ चेतनता का, वो आदर लगे दुनिया चले तो खड़े में ही पड़ोगे, नरकों में ही जाओगे भाई, अपनी संस्कृति छोड़कर उस देखो तो बिल्कुल जड़ता में क्या विधि निषेध हो सकते, निषेध क्या है, अपने है शुद्धि उनकी है सफाई, हड्डी को भी ताजे तेजाब लगाकर शुद्ध कर तो साफ हो जाएगी, पर शुद्ध हो जाएगी, हम किसी में थूक दे तो बुरा मानेगा तो लग गया, सौ कुल्ला कर फिर थूक है ठीक हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। अब झूठन झूठ नहीं है, सौ कर 500 कुल्ला कर ले क्या हुआ, वो झूठ नहीं है, हड्डी को साफ कर लो सफाई हो जाएगी। ये डॉक्टरी मैंने सुना है कि एक चीज अशुद्ध है दूसरी साथ मिले थी शुद्ध होगी, तो क्या समझे गए, अब वो आदर समझे तो वो क्या समझ सकेगा, समझ नहीं सकता, समझे की ताकत नहीं है, ऐसी विलक्षण हमारी संस्कृति है, इतनी अलौकिक विचित्र संस्कृति है। तो करना ही करने से संबंध होता है प्रकृति के साथ और न करने से संबंध होता है परमात्मा के साथ, पर न करना आलस्य होता है प्रमाद होता है ये असत होता है, इसका संग होने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये दुर्गुण दुराचार का त्याग करो और जितने कामना है स्वार्थ का त्याग करो तो परमार्थिक सिद्धि होगी। तो हम कभी कामना नहीं करेंगे, क्यों, कामना उत्पन्न होती है और आवश्यकता जो परमात्म तत्व की है वो उत्पन्न नहीं हुई है, कामना के कारण से आवश्यकता है, कामना पूरी होने पर आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तो जड़ के संबंध से ही कामना है, जड़ के संबंध से ही आवश्यकता है। तो जड़ की जो कामना है वो जड़ कि हम दुर्गुण दुराचार नहीं करेंगे, दूसरे का आहित नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, ये आप पक्का विचार कर लो, आपकी उन्नति हो जाएगी। बिल्कुल आज संपत्ति हम नहीं लाएंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुराई करेंगे नहीं करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे भी नहीं, किसी की बुराई कहेंगे भी नहीं। अब भले हो जाओगे, विचार होता है भले आदि होने से भले होते, हम भले होने से नहीं बुरे सोचने से भले सते रहते हो आप। परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज अमल तो है, सुदूरा रूप का मन छोड़ा अमल हुआ। इस वास्ते आपके घर की चीज है, स्वाभाविक है चीज। अब ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षात्र कर्म स्वभाव जम, वैश्य कर्म स्वभाव जम, शूद्र स्वभाव जम, स्वभाव जी कौन थे निविध, स्वभाव स्वभाव स्वतः स्वतः होने वाली चीज है। उस कर्म आत्मा व्यर्थ अपने कर्म भगवान का पूजन करो, सब काम ठीक हो जाएगा। यह भगवान ने कहा यत करोषी यदश्नाशी यद जोशी ददाशी यत यद तपस्या सिखोते तत्पुरुषम अधर्पणम। जो तू करता है, जो भोजन करता है, यह गदान तप करता है, तो दो तो हुई व्यवहारिक, तीन हुए शास्त्रीय। यत करोषी यदश्नाशी व्यवहारिक, यद जोशी ददाशी तपस्यासी शास्त्रीय। ये मेरा अर्पण है, मेरे लिए कर, सभी खाना पीना भी मेरे लिए, जो करता है मेरे लिए कर। भागवती कह क्या इतनी विचित्र आती है, कूड़ा कट कट आप फेंक दो, भगवान अर्पण कर दो, भजन हो गया। एक नाजी महाराज लिखा एकादश कल में, जहां भगवान का संबंध हुआ शुद्ध हुई, भगवान से विमुख हुआ अशुद्ध हुए, जड़ चीजों के तरफ सन्मुख हुए। इस बार सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को अग्निशे तब ही, देरी का काम नहीं है। तो अशुद्ध के साथ संबंध करने से होता है, अरे सत के साथ सत्य है, चेतन अमल से अमल तो सत्य है, मल तो लगाने से होता है। इस वास्ते परमात्म प्राप्ति से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अपनी खास चीज है, अपनी है, खुद की अपनी है, असत अपना नहीं है। इस वास्ते असत की प्राप्ति कैसे होगी, ठहरेगी नहीं, कितनी प्राप्ति कर नहीं ठहरेगी, धन नहीं ठहरेगा, शरीर भी नहीं ठहरेगा, मेरा धन क्या चीज है, और ये भी नहीं ठहरेगा, ये तो रहने असत है, ये ठहरेगा कैसे। असत की इच्छा का नाम कामना है, उस व्यक्ति के तेज भूख लगी है तो भूख भोजन की आवश्यकता, ऐसा कह दोगे आप तो ठीक, आवश्यकता है भी भूख खा ले, फिर भूख लग जाएगी, हम उसको आवश्यकता नहीं कहते। पर नंग लब्ध वाचा परम लाभ हम मन्य तेन आदमी, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे कोई भी लाभ की प्राप्ति बाकी रहती नहीं। यंग लब्ध वाचा परवा परम लाभ हम मन्य थे, और यश में त्रिदोष दुख है ना गुरुना भी, ये श्लोक एक नंबर का है गीता जी में। अपने कसौटी कसने के लिए मेरे कितना भजन हुआ है, कहां तक मैं पहुंचा हूं, एक कसौटी कसने यम लाद है, और लाभ मानता है तो बाकी है, अगर दुख पहुंचता है तो बाकी है, दो ही चीज है। यंग लब्धवा चा परम लाभम मन्यते नाधिगमितत, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद और कोई लाभ थी लाभ हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, मानने में नहीं आती। और जिसमें से तोड़ने पर दुख का स्पर्श तम विद्या दुख संयोग भी हो, दुख का स्पर्श नहीं होता, वो ठीक हो गया, अपूर्ण हो गया, ये पूर्णता के लक्षण है। दो बात, लाभ तो बाकी रहता नहीं और प्राप्त करने की चीज बाकी रहती थी, पूर्णता हुई। तीन शब्दों में कृत कृत ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त हुई, तीन ही शक्ति है सपुरुष में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। चौथी शक्ति कौन से बताओ आप, करने की शक्ति है, उसे उपयोग उपकार करना, हित करना, दूसरों का हित हित करना, स्वार्थ नहीं, स्वार्थ का त्याग करके करने की बात है, जानना की अपने स्वरूप को जानो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, जानने का स्वरूप है, मानना क्या कि ईश्वर है। जब संसार को मान लेते हो, रुपयों को मान लेते हो, ऐसे काम नहीं होता। जाने कई भाषा आपने सीख ली, कई लिपि सीख ली, जानना पूरा नहीं होता। जाना अपने स्वरूप को जानने से पूरा हो जाएगा, और करने में सेवा करने से पूरा हो जाएगा, स्वार्थ करने से पूरा कभी नहीं होगा। जो दस बीस पचास भैया सद हो सुंदर एक संतोष बिना सर तेज भूख कबू न भगेगी, तो संतोष करना पड़ेगा। संतोष तुल्यम धीरस्ती नाते, संतोष समान कोई खजाना नहीं है। इस वास्ते संसार से विमुख होना है। विमुख होने के लिए बढ़िया क्या है, बढ़िया चीज, बड़ी सुगम बात बता रहा है वो। जैसे मेरा और मेरी माँ का हमारा संबंध है, तो माँ के हित के लिए, माँ के सुख के लिए हम काम करेंगे, अपने लिए नहीं। जिनका आपके संबंध है, स्त्री है, पुत्र है, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, उनका हित हित काम करेंगे, अहित किसका नहीं करेंगे। तो अहित नहीं करेंगे तो हित होगा। और प्राणी मात्र में ते प्राप्त मंदी माँ में वस्तरो भूत ही ते रहता, प्राणी मात्र का हित करने वाले होते हैं वे परमात्मा प्राप्त होते हैं, और स्वार्थी होते हैं वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होते। हित अपना सोचो तो ठीक है, दूसरा ठीक है, सुख ठीक नहीं है, सुख अपना, पर हित सही से धर्मदाई भाई, पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। सर्वभूत हिते रता लवंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीर कर्म सा, ऋषि क्षीर पाप दस्त हो गए हैं, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो गए। निर्गुण की प्राप्ति करना हो तो किसी का हित मत करो, सगुण की प्राप्ति करना हो तो किसी का हित मत करो, कर्मयोग करना हो तो किसी का हित मत करो। यज्ञायाचरण समग्रम पर भी लिए थे, सीधी सादी बात है, सीधी संबंध अपना है। इसको भी मैंने पूछा है कई बार, संबंध माना हुआ है, संबंध स्वतः नहीं है, ऐसे कामना स्वतः नहीं है, कामना उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, नियम है। जो अनुत्पन्न तत्व है उसका नाश नहीं होता, स्वयं जीवात्मा है, ये अनुत्पन्न है, परमात्मा का अंश कहते हैं, पैदा नहीं हुआ ये, इस बार के विनाश नहीं होता, एक उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है, परमात्मा उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है, वो नित्य निरंतर स्वाभाविक है। स्वाभाविक है उसी को प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त क्या है, जो संसार के राग है ये बाधक है, संसार की आसक्ति है, संसार से चाहना है ये बाधक है, संसार की सर्वथा चाहना मिट जाए। प्रहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, ठीक तरह से त्याग कर दो तो आत्मनिर्भर स्थिर पर जुड़ गया। जड़ता कामना के कारण से बनी हुई है, कामना के त्याग पर जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्यों जड़ता है नहीं, परमात्म प्राप्ति हो गया, चेतनता स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, कोई ऐसा नहीं चेतन न प्राप्त हो, परमात्म तत्व प्राप्त न हो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, नित्य प्राप्त है वो। परंतु अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इस बार से प्राप्त अप्राप्त हो गया, संसार अप्राप्त है, कभी किसी को संसार मिला नहीं आज तक, मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं, क्योंकि एक क्षण भी संसार ठहरता नहीं, मिलेगा कैसे, ये तो भाग रहा है, कैसे मिलेगा, नाशतो विद्यते भाव असत भाव, अस्त के भाव सत्ता विद्यमान ही नहीं है, कैसे मिल जाएगा, निरंतर जा रहा, निरंतर अभाव में जा रहा, निरंतर जैसे गंगा जी का प्रवाह सब मिलकर समुद्र में जा रहा है, ऐसे असत संसार सब नाश में जा रहा है, ये जितने शरीर है निरंतर मौत में जा रहे हैं, निरंतर मृत्यु में जा रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते किस करो, निरंतर मौत में जा रहे हैं। निरंतर उम्र घट रही है कि नहीं? उम्र नजीक आ रही है, मौत उम्र जा रही है। इस वास्ते मैंने कहा भी हम जीते हैं ये बात असत्य है, शरीर तो मर रहे हैं निरंतर। आप स्वयं जीते हो, आप स्वयं मरते नहीं, आप रहते हो और शरीर मरता है, शरीर रहता है। संसार शरीर एक जात का और रहने वाला परमात्मा रहा आप एक जात के, तो आपका परमात्मा के साथ संबंध खास है। संसारिक संबंध आप जोड़ सकते रहे, बालपना छूट गया, जवानी छूट गई, वृद्धा छूट गई, तो छूटने वाली कैसे रहेगी? तो छूटेगी सभी, क्यों छूटने वाली है? आपके साथ है ही नहीं। अरे परमात्मा का संबंध छूटा कभी नहीं, छूटेगा कभी नहीं। आपकी दृष्टि नहीं होने से परमात्मा अप्राप्त है और इसी दृष्टि होने से ये प्राप्त है। दोनों आपकी दृष्टि में है, संसार की प्राप्ति भी आपकी दृष्टि में और परमात्मा की प्राप्ति न होना ये भी आपकी दृष्टि में। संसार तो प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, प्राप्त दूर रह सकते नहीं, परमात्मा के साथ रहते दृष्टि का फर्क है। अप्राप्त को प्राप्त मान लेते हो तो प्राप्त है, वो अप्राप्त दीर्घता है। ये तो सीधे समझे परमात्मा तो तू समझ में नहीं आवे, कोई परवाह नहीं, पर जो आप प्राप्त करना चाहते हो और अपना मानते हो वो असत है, असत इसका विचार आप कर लो, असत का त्याग करो। मैंने ये बात छोड़ी कि अपने जाने हुए असत का त्याग करो, हद कर दी मेरा ऐसा वचन है विलक्षण, ये अपने जाने हुए असत का त्याग। अरे जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करो तो क्या त्याग करोगे? और क्या त्याग करो बताओ? जाने हुए असत का त्याग, त्याग किया तो उसके बने रहने की मिलने की इच्छा का त्याग है। असत त्याग स्वरूप से क्या हो तो स्वरूप से त्याग हो रहा है, स्वरूप से तो असत मिट रहा ही है। हमारी जो वासना है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, चाहना है, इसका त्याग करना है। इसे त्याग करने से कोई चीज मिटेगी नहीं, और इसको रखने से कोई चीज मिलेगी नहीं। असत की इच्छा करने से असत मिलेगा थोड़ा ही, मिलेगा ही और दुख पाओगे वो तुम्हें। अभाव ही अभाव दिखेगा, अभाव ही अभाव सदा। अरे असत का त्याग करो तो अभाव कभी स्वप्न में नहीं आएगा। कैसे अभाव? सत्य उसका अभाव होता है ना, भाव भी देते सत। तो सीधी बात है, तो जितने दुर्गुण दुराचार है इनका त्याग कर दो, सदगुण सदाचार स्वाभाविक आ जाएंगे, सत्य हो जाएंगे स्वाभाविक। ब्रह्म कर्म स्वभाव जब, क्षात्र कर्म स्वभाव जब, देश कर्म स्वभाव जब, शूद्र जब स्वभाव जब, स्वभाव स्वभाव स्वभाव नहीं तो कर्म और स्वकर्मा तम भी अपने अपने कर्मों से पूजन करो। देखो ये बात एक बताओ आपको, गीता ने कहा है बहुत बढ़िया है, यथा प्रवृतिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिस परमात्मा से संसार उत्पन्न हुआ और जिस परमात्मा से संसार सब चेष्टा कर रहा है, जिसकी शक्ति पाकर के ये सत्ता पाता है, उस परमात्मा का पूजन करो। किसी के साथ करो भगवान का पूजन करो, कुत्ते को रोटी डालो तो भगवान का पूजन कर रहा हो, आप खाओ पियो तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, सौ स्नान करो तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, झाड़ू दो तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, रसोई बनाओ तो भगवान का पूजन कर रहा हूँ, बाल बच्चों का पान करो भगवान का पूजन कर रहा हूँ। ये इतना शुभ साधन है, याद रखना पड़ता है कि भगवान का पूजन है। स्वकर्मणा तरह सिद्धिम बिंदति मानव, गीता ने लिखा है अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मुक्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है स्वकर्मणा, जो करो भगवान का पूजन करो, भगवान को याद रखो, भगवान का पूजन करो, दुर्गुण दुर्गुण आएगा नहीं, पाप आएगा नहीं, अन्याय आएगा नहीं। किसी साधु संत ब्राह्मण को निमंत्रण दोगे तो अशुद्ध चीज कैसे करोगे। माता कौशल्या ने भी जब पूजन की सामग्री का भूत पूजा हेतु कृत स्नान, माता कौशल्या ने स्नान किया पर वो भगवान का प्रसाद बनाना है तो भगवान की तरफ चलते शुद्धि आप साथी है, पवित्रता आप साथी। क्यों भगवान पवित्र नाम पवित्र हो या मंगल आना तो मंगल हो, उसी तरफ वृत्ति जाते ही स्वाभाविक शुद्धि आ जाएगी। स्वती ही जैसे सूर्य की तरफ उस बातें ही स्वतः प्रकाश दे जाएगा, स्वाभाविक लाना नहीं पड़ेगा। उद्देश्य परमात्मा का बढ़ गया बस काम ठीक हो गया। अब ठीक है उसी सन्मुख रहो हरदम रात और दिन, हरदम भगवान के सन्मुख और संसारी के संग्रह और भोग ये दो चीज है पता, संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा, सुख की इच्छा, यह बाधक। इसका त्याग करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं अपने स्वभाव वो मैं भगवान की पूजा के लिए कर रहा हूं। तत्कुरुष्व अदर्पणम, भगवान की अर्पण कर दो। अर्पण से भगवान का घटा पूरा नहीं होगा, आपकी आफत मिट जाएगी। भगवान को नहीं करने से भगवान का घटा आ जाएगा, ये बात नहीं है। ईश्वर गुरु से दिया है, आत्मा को दिया है, करते भी इसका एक क्रिया हमारे आप। अर्पण करने का फल आप ही मुक्त हो जाओगे, शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मैं भगवान का हूँ तो पंचामृत कहा करते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक बात, अरे भगवान के दरबार में रहता हूँ, अपने घर में नहीं, अपने घर में नहीं है, अपना घर है ही नहीं आपका। पहले बाप का था, फिर दादे का था, पहले कैसे, फिर बेटे का, पोतों का हुआ, आपका कैसे हुआ। घर भगवान का है और मैं और का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। अरे भगवान के घर में ही रहता हूँ, अरे काम करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ। चाहे शौच दान करो, भोजन करो, कपड़ा धो, पानी पियो, अन्न खाओ, भगवान का काम करता हूँ। अरे जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद है, अरे भगवान के प्रसाद से कुटुंब का पालन, ये भगवान का कुटुंब है उसका पालन करता हूँ। वहां समझ निहाल जाओ केवल ये बात, भावना काम तो करते हो ही, भावना कर दो ये भगवान की, अशुद्ध कर्म तो हो जाएगा नहीं, शुभ कर्म बंधेगा नहीं, शुभ अशुभ फल है मोक्ष से, शुभ अशुभ दोनों से फल से मुक्त हो जाओ। तुम आओ कैसे तो भगवान का काम करता है, भगवान की सेवा करना है। मैं तो कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, तो कठिन क्यों हो रही है। आपका मूल में कठिनता है कि आप करना चाहते नहीं, असली परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये भीतर में असली चाहना नहीं है। क्योंकि संसार काम नहीं, कोई काम कैसे चलेगा, परमात्मा काम में न चलता है काम, संसार काम काम कैसे चलेगा। अरे भगवान काम के मन मौज रहते हैं, कोई काम चलता ही है, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सो जाते हैं, नींद आते हैं, कोई कपड़े धोते हैं, इस बात परमात्मा को आवश्यकता नहीं समझते। संप्रदाय संसार में कई गुगू कई डोल डूबल रो सांसो नहीं तिर लो कोट आदर्श भाई, दुर्गति हो जाएगी तो डर नहीं भय नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए निहाल जाए, ये कोई खूब उत्साह नहीं। इस वजह से ये दशा हो गई है, दो ही चीज है, जड़ता का त्याग और चेतनता की प्राप्ति, इसमें एक कर दो दोनों हो जाएगा। जड़ता का त्याग करोगे तो चेतनता की प्राप्ति, चेतनता की प्राप्ति जड़ता का त्याग स्वतः हो जाएगा। ये दो चीज है, इस वास्ते तन विद्या दुख से योग वियोग योग संगीतम, संसार के त्याग को भी योग कहा है और परमात्मा के स्वरूप को समत्वम योग से योग। संसार के वियोग में योग है और परमात्मा के योग में योग है। प्रत्यक्ष बात है, जो एक बात बताओ ध्यान दे के सुने, संसार में वियोग मुख्य है। आप हम सब विचार करो, ना मेरे को आप जानते थे ना आपको मैं जानता था, अभाव था ना पहले और अंत में अभाव ही रहेगा, आपके पास जानकारी नहीं रहेगी, ये सही नहीं रहता रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, आप योग रहेगा। तो संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, इस वजह से संयोग की चाहना सर्वथा छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी। संयोग की चाहना छोड़ने पर संयोग मिटेगा नहीं, कुटुंब की धन की चाहना छोड़ने से कुटुंब नहीं मिटेगा, ना धन धन मिटेगा, आफत मिट जाएगी, चाहना छोड़ते ही आफत मिट जाएगी, धन नहीं मिलेगा, है जितना ही है धन। भगवान के भोग लगा तो थोड़ा भर भी अन्न कम हो तो कम होता है क्या, शुद्ध हो जाएगा, खर्चा को तो मौज हो जाएगी, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ऐसे संसार की इच्छा का त्याग कर दो, भोगों की इच्छा का त्याग कर दो, संग्रह करने की इच्छा का त्याग कर दो, आप तो बढ़ जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अरे खर्च कुछ नहीं है, जो इतनी चीज रहेगी यहाँ अवस्था बनी रहेगी, सुख पाओ तो सुख, दुख पाओ दुख, चीज रहेगी तो रहेगी, जाएगी तो जाएगी, वो तो है जैसा होगी। कामना के त्याग करते ही शांति हो जाए, त्यागात शांति अनंतरम, कामना के त्याग करते ही अनंत शांति, तत्काल शांति हो जाएगी, फिर फायदा कुछ नहीं। पदार्थों की भोगों की इच्छा रखने से कोई पदार्थ मिल जाते हैं, भोग मिल जाते हैं क्या, अरे इच्छा के त्याग करने से क्या भोग नष्ट हो जाएंगे, संपत्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी क्या, खूब विचार करो आप, ये बने रहे ऐसी इच्छा से बने रहेंगे पदार्थ, अरे इच्छा त्याग करो तो क्या नष्ट हो जाएंगे, बनने की इच्छा करो तो बंद जाओगे, इच्छा नहीं करो मुक्त हो जाओगे, संसार में तो फर्क पड़ेगा ना कुछ भी, आप में फर्क पड़ जाएगा। केवल के रहने की इच्छा का त्याग, मिलने की इच्छा का त्याग, कामना का त्याग, इच्छा तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समितम, ये योग हो गया इच्छा का त्याग, और समतम योग उचित ही, दो बातें में एक बात हो जाएगी, दोनों का नतीजा एक ही होगा, क्षमता में स्थित हो जाओ तो इच्छा छोड़ जाएगी, इच्छा हो त्याग तो क्षमता आ जाएगी, विषमता तो किसी राग और द्वेष तब है, तो निषिद्ध का निषिद्ध निषिद्धात्मक शुद्ध संसार ये साधन है, बढ़िया है। तो त्याग करना, कामना का त्याग करना, तृष्णा का त्याग करना, आशा का त्याग करना, संसार की आशा का त्याग करना, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांता। अब कोई शंका हुई तो बार बोल दो, थोड़ा सा प्रश्न मेरे यार, इसमें मेरे करने में गलती आई हुई हो अथवा आपके ध्यान देने में कमती आई हो, शंका ही बोलो, संदेह रहा हो तो बोलो। संसार की कामना त्यागने से शांति हो जाए, हाँ बोल दो बोल दो, कामना त्याग करने आवश्यकता पूरी हो जाएगी, होने पर आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, कामना पूर्ति होती ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, कामना का सर्वथा त्याग कर दो आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी, कामना का सर्वथा त्याग कर दो आवश्यकता की पूर्ति स्वतः हो जाएगी। सर्वथ कामना प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मना तुष्ट सतप्रज्ञ सदोच्यते। दूसरा 55वां श्लोक है, सब बताया है, विहाय कामान ये सर्वान, 71वां विहाय कामान ये सर्वान पमांसति निस्मय निर्ममो निरहंकार शांतिमति गच्छति। अरे ममता अहंकार से अशांति रहती है, अरे छूटेगा ममता राधा छूटेगा, सब छूटेगा तो मौत हो जाएगी, छोड़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी, इतना फर्क है। ये कामना संग्रह छोड़ोगे तो हो जाए मुक्ति, और छूट जाएगा जरूर, और छूटेगा हो जाएगी मौत, और छोड़ोगे हो जाएगी मुक्ति, इतना फर्क है। नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु हो रही है, छोड़ो तो मुक्ति। इसमें शंका हो रही, बोलो। बड़ी सुंदर बात, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी अच्छी बात, सत्य बात, नित्य बात। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति बादशाह का बादशाह। जो कुछ नहीं चाहिए हमारे, कुछ नहीं चाहिए भाई, तृप्ति हो जाएगी, मोल हो जाएगी। परमात्मा ही रहेगा, पूर्ण है वो ही रहेगा। अपूर्णता सदा के लिए मिट जाएगी, तृष्णा सदा के लिए मिट जाएगी। तृष्णा केवल आपके मन से पैदा की हुई है और तृप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशि स्वतः ही है सुखराशि। नशा करने वाले से नशा छूटना मुश्किल है, ऐसे कामना करते करते कामना करनी छोटी मुश्किल हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। काम आसान तिरता सुखम एकदम शांत, कोई इच्छा नहीं तो कोई संकल्प नहीं, कोई आफत नहीं, सब शांत आनंद। इससे होते ही बैठा नहीं सो, वो काम करना है उसमें पट उठ जाओ, कोई मना नहीं करता। प्रत्यक्ष बात नारायण नारायण नारायण नारायण।